يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إلني في بحر غم مغرق إلني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا خذ يدي سهل لنا أشكالنا يا رسول الله لينظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمی تو ہو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمی تو ہو دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمی تو ہو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمی تو ہو مجھ پر خطا کی لاج تمہارے ہی ہاتھ ہے مجھ پر خطا کی لاج تمہارے ہی ہاتھ ہے مجھے ننگ دو جہاں کا وسیلہ تمہی تو ہو مجھے ننگ دو جہاں کا وسیلہ تمہی تو ہو یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے جو ڈوبنے نہ دے وہ سہارا تمہی تو ہو جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے جو ڈوبنے نہ دے وہ سہارا تمہی تو ہو دنیا میں رحمتیں دو جہاں اور کون ہے دنیا میں رحمتیں دو جہاں اور کون ہے جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تمہی تو ہو جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تمہی تو ہو یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا رسول اللہ انظر حالنا حبیب اللہ اسمع قالنا پھوٹا جو سینہ شب تار الست سے اس نور اولی کا اجالا تمہی تو ہو پھوٹا جو سینہ شب تار الست سے اس نور اولی کا اجالا تمہی تو ہو جلتے ہیں جبرائیل کے پرجے اس مقام پر جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسا تمہی تو ہو اس کی حقیقتوں کے شناسا تمہی تو ہو یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا سب غایتوں کی غایت اولا تمہی تو ہو سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا سب غایتوں کی غایت اولا تمہی تو ہو سب غایتوں کی غایت اولا تمہی تو ہو یا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساهل لنا أشكالنا خذ يدي ساهل لنا أشكالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا